ग्रंथ पठन का आरंभ प्रार्थना तथा गुरु वंदना से करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गहि स्तुष्टो वा सस्तनोर्भिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्री शिवकृपानन्द स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने एक अद्भुत घटना इसका वर्णन सुना, जिसमें स्वामी जी के गुरुदेव ने स्वामी जी के पेशेंस की यानी उनके धैर्य की परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि इस मार्ग में स्वामी जी को बहुत ही धैर्यपूर्ण सब्र का एक इम्तिहान देना होगा, जिसमें उन्होंने जो स्वामी जी की सहनशीलता थी उसकी परीक्षा ली। जब उनके गुरुदेव नदी से उनके अंजलि में पानी भरकर लेकर जाते थे और आश्रम में स्थित शिवलिंग पर उस पानी का जल अभिषेक करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आश्रम में जाते समय और जाने तक वह पानी हाथ में से पूरा सूख जाता था। यह क्रिया उनके गुरुदेव ने 3 दिनों तक की, लेकिन तीनों दिन तक स्वामी जी ने गुरुदेव को यह नहीं पूछा कि ये वे क्यों कर रहे हैं, और इसमें ही स्वामी जी की वह जो परीक्षा थी उसमें वे उत्तीर्ण हो गए, ऐसा उनके गुरुदेव ने कहा। और उन्हें कहा कि वे बहुत स्वामी जी के इस बर्ताव से बहुत खुश थे कि उनके अंदर बहुत ही उन्होंने धैर्य की यह परीक्षा दी थी, क्योंकि आगे जो स्वामी जी का मार्ग था उसमें स्वामी जी बहुत से साधकों को ध्यान सिखाने वाले थे, लेकिन वे साधक ध्यान करेंगे या नहीं करेंगे और कब तक उनकी प्रगति होगी, क्योंकि 800 सालों तक स्वामी जी को उनके साधकों का इंतज़ार करना है। तो यह जो 800 सालों तक की प्रतीक्षा है वह करने के लिए स्वामी जी के अंदर बहुत बड़े धैर्य की आवश्यकता रहेगी, और वही धैर्य की परीक्षा उनके गुरुदेव ने लेकर वे गुरुदेव से बहुत खुश हुए थे। उसके पश्चात हमने ये देखा कि ये जो गुरुदेव थे ये गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते थे, और स्वामी जी ने कहा कि उनके उच्चारण बहुत ही सुंदर बहुत ही चैतन्यमय थे। इस पर उनके गुरुदेव ने कहा कि मंत्र जो है उसकी ऊर्जा वह मंत्र कह रहा है उनके अंदर से चैतन्य बहने के लिए एक माध्यम होती है, और इसीलिए जब हम गुरुचरणों पर चित्त रखकर कोई मंत्र कहते हैं तो उसका चैतन्य द्विगुणित हो जाता है। और स्वामी जी ने कहा कि उन्होंने भी यही तय किया कि अब इसके आगे वे समर्पित होकर गुरुचरणों में समर्पित होकर गुरुचरणों पर चित्त रखकर ही गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने का स्वामी जी ने निर्णय लिया। अब आगे का पठन करते हैं। कल चल रही चर्चा को फिर आज सुबह आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव ने कहा, समर्पण इस शब्द में ही सब कुछ आ गया है। पर समर्पण शब्द का अर्थ लोग ठीक से नहीं समझ पाते हैं। अर्पण यानि आपके पास जो कुछ अच्छा है उसमें से कुछ अर्पण करना, कुछ दे देना, वह भी अच्छे भाव के साथ, यह हुआ अर्पण। और समर्पण का अर्थ है आपके पास जो कुछ है वह सभी समर्पित कर देना। लोग सब समर्पित कर देना यानि सब धन संपत्ति दे देना, सारा शरीर कार्य के लिए दे देना, या गुरु कार्य जीवन भर करने का प्रण लेना, इस प्रकार के समर्पण के अर्थ लगाते हैं। इस प्रकार के अर्थ गलत है। गुरु शब्द आत्मिक स्तर का है और धन संपत्ति भौतिक स्तर की होती है, यानी धन संपत्ति का समर्पण से कोई संबंध नहीं है। शरीर से जीवन भर गुरु का कार्य करना या शरीर ही गुरु के कार्य में सौंपना भी समर्पण नहीं है, क्योंकि गुरु शब्द आत्मिक स्तर का है और आप शरीर सौंपने की बात कर रहे हैं। जब धन संपत्ति सौंपना समर्पण नहीं है, शरीर सौंपना समर्पण नहीं है, तो फिर समर्पण क्या है और कैसे किया जाए? सबसे पहले समर्पण शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। समर्पण शब्द आत्मिक है, गुरु शब्द आत्मिक है, तो किए जाने वाले समर्पण का भाव भी आत्मिक ही होना चाहिए। समर्पण शब्द का अर्थ अपने आप को शारीरिक रूप से संपूर्ण नष्ट कर आत्मिक रूप से अपने गुरु की आत्मिक शक्तियों में समाहित हो जाना है। जिस प्रकार से दूध में शक्कर घोलते हैं तो शक्कर दूध में ही घुल जाती है, शक्कर का अलग अस्तित्व ही नहीं होता है। हाँ, दूध में शक्कर घुलने से दूध मीठा लगने लग जाता है, यानी स्वाद बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार शिष्य जब गुरु को समर्पण करता है तो शिष्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, और जब शिष्य का अलग अस्तित्व ही नहीं है तो फिर शिष्य अपनी संपत्ति, अपना शरीर गुरु को दे कैसे सकता है, सौंप कैसे सकता है? क्यों तो वह उसका रहा ही नहीं, वो तो उसका ही हो गया, तो फिर सौंपने का प्रश्न कहाँ आता है? इसमें ऐसे समझा जाए जैसे मैं धन समर्पित कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी बाकी है, बस धन दिया जा रहा है। मैं शरीर सौंप रहा हूँ, यानी मैं अभी भी जीवित है, बस शरीर दिया जा रहा है। यह संपत्ति सौंपना, शरीर सौंपना आसान है, क्योंकि ये सौंपकर भी मैं तो जीवित रह जाता है। मैंने संपत्ति सौंपी, मैंने शरीर सौंपा। समर्पण करना यानी संपत्ति सौंपना, शरीर सौंपना नहीं है। समर्पण का अर्थ है मैं को ही सौंप देना। मनुष्य का यह मैं बड़ा धूर्त होता है। यह आपको संपत्ति सौंपने को कहेगा ताकि वह खुद बचा रहे, यह आपको शरीर सौंपने को कहेगा ताकि वह मैं खुद बचा रहे। हमें इस मैं के झांसे में नहीं आना है, हमें इस मैं को ही सौंप देना है, और यह मैं को सौंप देना ही सच्चा समर्पण होता है। समर्पण यानी अपने अस्तित्व को ही नष्ट कर शून्य कर देना, खाली कर देना है, ताकि गुरु कृपा में परमात्मा की ऊर्जा हमारे अंदर उतर सके। जब हम किसी को समर्पण करते हैं जिस गुरु को समर्पण करते हैं वह गुरु भी माध्यम ही होता है। वास्तव में गुरु के माध्यम से हम परमात्मा को ही अपना समर्पण करते रहते हैं, तो हम ही परमात्मामय हो जाते हैं। लेकिन यह समर्पण आत्मिक स्तर पर होना चाहिए, अन्यथा मैं कभी भी आपको किसी भी स्तर से गिरा सकता है। गुरु के प्रति समर्पण का भाव केवल झुकने से ही निर्मित हो जाता है, बशर्ते झुकना शरीर से न होकर भीतर से होना चाहिए, क्योंकि झुकने के साथ साथ हम शुद्ध हो जाते हैं। गुरु भी हमारा परमात्मा के सामने झुकने का निमित्त मात्र ही होता है। इन सब का अभ्यास करना होता है, इन सब की साधना करनी होती है। एक बार में समर्पण का भाव लाने से संपूर्ण समर्पण नहीं हो जाता है, यह तो निरंतर करने की प्रक्रिया है, ताकि यह समर्पण बनाए रखा जा सके। जैसे एक बर्तन है जो गंदा है, जिस पर दाग लगे हैं, तो हम उसे मांजते हैं और लगातार कई बार मांजते हैं, तब कहीं जाकर वह स्वच्छ होता है। और अगर वह चांदी का बर्तन है, तो अगर उसे हमने स्वच्छ किया है, तो बर्तन स्वच्छ होने के बाद अगर उसे ऐसे ही रख देंगे कि वह स्वच्छ हो गया है, लेकिन वह समय के साथ फिर से गंदा हो जाएगा। यानी वह चांदी का बर्तन स्वच्छ हो जाने के बाद इसलिए भी उसे फिर से मांजना पड़ता है, ताकि वह स्वच्छ ही बना रहे, फिर से गंदा ना हो। ठीक इसी प्रकार से एक बार पूर्ण समर्पण भी कर दिया तो भी उस भाव को बनाए रखना पड़ता है, ताकि अपने समर्पण का भाव सदैव एक सा बना रहे और उस पर समय की धूल ना पड़े। यानी समर्पण करना और किए गए समर्पण के भाव को बनाए रखना, ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य है। बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि न बनाए रखने पर पाया हुआ सब खो भी सकते हैं। इसलिए समर्पण बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण होता है, और यह निरंतर साधना की तरह रोज की जाने वाली प्रक्रिया है। एक पत्थर भी पड़ा रहे तो उस पर भी धूल और कचरा जमा हो जाता है। समर्पण तो जीवंत व्यक्ति के आत्मा का भाव है, इस पर भी आसपास के लोगों का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए समर्पित साधक के लिए अपना समर्पण का भाव बनाए रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ रहेंगे उनका भी बुरा प्रभाव हम पर पड़ता ही है, और जो समर्पित नहीं होते उनका तो प्रभाव पड़ना ही है, क्योंकि उनका मैं ईर्ष्या को रखता है कि मैं अभी तक पूर्ण समर्पित नहीं हो पाया, ये कैसे पूर्ण समर्पित हो गया। यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ईर्ष्या रहती ही है, इसलिए यहाँ अच्छा है कि तुमसे ईर्ष्या करके तुम्हें दूषित करने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले ही हो। तुम्हें चित्त को भीतर की ओर ले जाना आसान है, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही सब कुछ खजाना रखा हुआ है। वह खजाना तुम्हें भीतर गए बिना प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि वह पाने के तुम सफल हो जाओ तो सत्य प्रेमी आत्माओं के लिए एक नई संभावना का द्वार खुलेगा। भीतर जाओ और भीतर जाओ और खोजो कि मेरा अस्तित्व क्या है। भीतर जाओगे तो पाओगे कि सारा ज्ञान का सागर भीतर ही भरा पड़ा है। एक कस्तूरी मृग जैसी तुम्हारी स्थिति है। कस्तूरी मृग की नाभि से कस्तूरी की खुशबू फैलती रहती है और सब आनंद लेते रहते हैं। बस उस मृग को ही नहीं मालूम रहता कि कस्तूरी की सुगंध उसी की नाभि से आ रही है और उस सुगंध की खोज में सारे जंगल में वह सुगंध को ढूंढते रहता है। बस तुम भी ऐसे ही कस्तूरी मृग हो कि तुम्हें मालूम नहीं है कि सुगंध बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर से ही आ रही है। अब यह बात सुनकर मैं बड़ा गंभीर हो गया। कौन सा ज्ञान भीतर भरा हुआ है? ये गुरुदेव भी पुराने गुरुदेव की तरह भीतर ही जाने के लिए कह रहे हैं। इसमें कोई ना कोई रहस्य अवश्य है। मैं अपने आप को ही एक रहस्यमय व्यक्ति समझने लग गया और एकदम लगा कि गुरु तत्व बाहर से अलग अलग लगे लेकिन अलग होता नहीं है। दोनों गुरुदेव एक ही बात कह रहे हैं कि भीतर झांको, भीतर जाओ। यही की यही बात पहले वाले गुरुदेव ने भी कही थी। पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे ये दोनों गुरुदेव मुझे गणित का वह सवाल छुड़ाने को दे रहे हैं जो सवाल छुड़ाकर ये उसका उत्तर जानते हैं, और एक निश्चित उत्तर है जो इन्हें मालूम है लेकिन मुझे नहीं मालूम। मैंने भविष्य में झांकना ठीक नहीं समझा। जब वे बताना नहीं चाहते तो शायद इस समय जानना मेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने फिर इस विषय पर सोचना ही छोड़ दिया। जो भविष्य में होगा सामने आ जाएगा। आज को क्यों उस कल के बारे में सोचकर गवाऊं? यह सच प्रतीत हुआ। मैं आज में प्रसन्न था, खुश था, गुरुदेव के सान्निध्य में जो था। अब रात होने वाली थी, मैंने भी सो जाना ही उचित समझा और सोने चला गया। दूसरे दिन गुरुदेव की व्यस्तता के कारण हमारी बात नहीं हो सकी, लेकिन शाम के समय मैं गुरुदेव के साथ पहाड़ के शिखर तक गया। वहीं पर हम दोनों बैठे रहे। अचानक ही गुरुदेव ने कहना प्रारंभ किया, मनुष्य का चित्त अगर किसी वस्तु पर जाता है तो वह चित्त का थोड़ा सा प्रभाव होता है, लेकिन एक ही वस्तु पर बार बार जाता है तो वह अधिक प्रभाव होता है, और अगर किसी मनुष्य पर जाता है तब तो अधिक प्रभाव जाता है, और अगर एक ही व्यक्ति पर बार बार चित्त जाता है तो उसमें चित्त नष्ट ही हो जाता है। कहीं भी चित्त गया तो क्षणिक होना चाहिए, जैसे पानी का एक बुलबुला क्षण में उभरा और क्षण में ही समाप्त हो गया, या कहीं चित्त गया तो दूसरे क्षण हट जाना चाहिए। चित्त इतना नियंत्रित होना चाहिए। चित्त का माध्यम आंखें होती हैं। तुम किसी व्यक्ति को देखो और उसकी आंखों में मत देखो तो उस व्यक्ति में चित्त नहीं जाएगा, और चित्त नहीं जाएगा तो चित्त नष्ट भी नहीं होगा। चित्त पर नियंत्रण करने का अभ्यास करना होता है। यह कुछ समय में होने वाली घटना नहीं है। मैंने उस दिन जानबूझकर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा दी कि तुम में कितना धैर्य है, क्योंकि यह आत्मज्ञान का बीज बोना ही केवल हाथ में है। बीज अंकुरित करना अपने हाथ में नहीं होता है। जिस प्रकार से एक किसान जमीन में बीज बो देता है और बाद में बरसात की राह देखता है और प्रभु को प्रार्थना करता है कि जल्दी जल्दी पानी बरसाए ताकि उसके द्वारा बोया गया बीज अंकुरित हो सके, प्रार्थना करने के अलावा किसान और कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक वैसे ही गुरु का गुरु भी अपना आत्मज्ञान का बीज शिष्य को दे सकता है और प्रभु से प्रार्थना कर सकता है कि वह बीज की तरह अंकुरित हो, पर गुरु स्वयं कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार से प्रत्येक बीज में वृक्ष बनने की संभावनाएं छुपी होती है, वैसे ही प्रत्येक शिष्य में भी गुरु बनने की संभावना छुपी होती है। इसीलिए इसमें आत्मज्ञान का बीज बोने के बाद गुरु को भी धैर्य से काम लेना पड़ता है। और हमारे काल तक एक गुरु एक शिष्य को आत्मज्ञान देता है, तो एक ही शिष्य होने के कारण धैर्य कम रखना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे जीवन काल में तो आत्मज्ञान का प्रसार होने वाला है। यह आत्मज्ञान लाखों लोगों तक अनुभूति के माध्यम से पहुंचने वाला है, इसलिए तुम्हें तो धैर्य की बड़ी आवश्यकता होगी। वास्तव में ऐसा कहा है कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, पर इस आत्मज्ञान के प्रसार में तो आत्मज्ञान देने का भी कर्म घटित नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह देने की स्थिति ही तब प्राप्त होती है जब कर्ता का भाव पूर्णतः नष्ट हो जाए, और दूसरा जब सुपात्र शिष्य ना हो तब यह दिया ही नहीं जाएगा, यानी यहां भी दिया नहीं जाता, स्वयं ही चला जाता है, इसलिए भी कर्ता का भाव नहीं होता। तुम्हारे जीवन काल में यह कार्य सामूहिक रूप से होगा, लाखों लोग तुम्हारे माध्यम से प्राप्त करेंगे, लाखों लोगों के मोक्ष का मार्ग तुम्हारे द्वार से खुलेगा। इतनी बड़ी घटना के तुम माध्यम बनोगे, इसीलिए धैर्य का तो तुम्हारे जीवन में बड़ा महत्व होगा। तुम्हारे माध्यम से इस आत्मज्ञान को लाखों लोग प्राप्त करेंगे, इसलिए यह कैसे घटता है वह समझना आवश्यक है। पहले तो यह ध्यान रखना कि जो व्यक्ति तुम्हारे सामने आ गया वह इसके योग्य ही है, अन्यथा वह सामने आएगा ही नहीं, और सामने आया भी तो वह टिकेगा नहीं। इसलिए किसी की योग्यता पर विचार करना कि जो आया वह योग्य है या नहीं, ये कार्यक्षेत्र में तुम्हारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता। तुम सागर हो, जिस प्रकार सागर तक पापी और पुण्यवान दोनों पहुंच सकते हैं और वह दोनों को ही हृदय से अपनाता है, क्योंकि उसकी विशालता के कारण किसे अपनाना किसे न अपनाना यह नियंत्रण संभव नहीं होता है। इस समुद्र की तरह तुम्हारा स्वरूप भी बड़ा विशाल है। तुम भी उस विशालता को प्राप्त करोगे और फिर किसे अपनाए और किसे न अपनाए यह प्रश्न नहीं होगा। इसलिए योग्यता और अयोग्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो सामने आ गया और टिक गया वह योग्य ही है। अयोग्य आत्मा तुम्हारे तक पहुंचेगी ही क्यों? वह आत्मा निश्चित आत्मज्ञान का बीज पाने के योग्य ही है, इसीलिए पहुंची है। आत्मज्ञान का बीज प्राप्त करना और उस बीज को अंकुरित करना, इन दोनों के बीच काफ़ी समय लगता है। कई बार 3-4 जन्म भी लग जाते हैं। कई आत्माएं वर्तमान परिस्थितियां अनुकूल हो जाने पर आत्मज्ञान का बीज प्राप्त तो कर लेती है, पर भीतर से चित्त कहीं और होता है। इसलिए आत्मा को आत्मज्ञान का बीज तो मिल गया, पर वह उस बीज को अंकुरित नहीं कर सकी, तो बीज तब तक वहीं पड़ा रहेगा जब तक भीतर वह उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता है। अब वह भीतर का वातावरण अनुकूल करना उसी आत्मा का स्वयं का कार्यक्षेत्र है। उसमें तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा क्षेत्र ही नहीं है। कुछ आत्माएं तुम्हारे जीवन में आने वाली है जो बीज ही इस जीवन में पाने की योग्यता रखती है, बीज को अंकुरित करने की योग्यता नहीं रखती। तो वे आत्माएं इस जन्म में बीज प्राप्त करेगी और अगले जन्म में बीज अंकुरित होगा। अधिकतर ऐसा ही होता है। आत्मज्ञान का वृक्ष निर्मित होने में अनेक जन्म लगते हैं, इसलिए तुम्हें केवल बीज बोने का ही कार्य करना है। वे बीज अंकुरित ही हो ये मत सोचना। इसलिए वे अंकुरित नहीं हुए तो निराश मत होना, वे अंकुरित अवश्य होंगे, क्योंकि यह एक अच्छी किस्म का बीज है। इसलिए यह बीज अंकुरित अवश्य होगा। हाँ, ये बीज कब अंकुरित होगा ये पता नहीं है। ऐसा इसलिए होगा कि ये वे आत्माएं हैं जिन्होंने आत्मज्ञान के बीज को तो जानते ही हुए ग्रहण किया है। वे आत्माएं सांसारिक मायाजाल में इतनी लिप्त होंगी कि इस बीज का उन्हें एहसास ही नहीं होगा। क्या तुमने उन्हें दिया है यही एहसास न होगा। उस आत्मज्ञान के बीज का कोई महत्व ही मालूम नहीं है। तो स्वाभाविक ही है कि जो मिल गया आसानी से ले लिया, क्योंकि तुम्हारी देने की और उनकी लेने की घटना बड़ी ही आनंददायी होगी, इसलिए वे लेने के लिए आसानी से राजी हो जाएंगे, भले ही वे उसे जानते भी नहीं हो। और तुम क्या हो यह भी जानना उन्हें आवश्यक नहीं है। यह तो ऐसा ही है कि एक दरिद्री मनुष्य को बहुमूल्य हीरा दिया जाए, हीरे की चमक और देने वाले देवता का आकर्षक रूप देखकर हीरा ले तो लिया, पर यह बहुमूल्य हीरा है यह पता ही नहीं है। उसे लिया और रख लिया। अब जब तक उसे यह ज्ञान कराने वाला न आए कि तुमने जो लिया है वह हीरा है, तब तक उस हीरे का मूल्य ही नहीं है। ऐसा ही लोगों के साथ होगा, क्योंकि ठीक ऐसा ही तुम्हारे साथ भी तो हुआ है। तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव ने क्या दिया है उस आत्मज्ञान के खजाने को तुम जानते ही नहीं। और वे देने वाले तो साक्षात परमात्मा थे, यह भी जानते नहीं हो तुम? न तुम देने वाले को जानते हो और ना ही जो तुम्हें शिव बाबा ने दिया है वह क्या है ये तुम जानते हो। यहाँ तुम स्वयं को भी जानते नहीं हो। और मेरी अवस्था तो ऐसी है कि आज कुआं ही प्यासे के पास चला आया है। तुम जो बाहर खोज रहे हो वह सब तो तुम्हारे ही भीतर है। हम सभी गुरु एक ही कार्य कर रहे हैं। तुम्हें देने वाले श्री शिव बाबा को तुम जानो तो ही तुम्हें उन्होंने क्या दिया है वह तुम जानोगे, और वह जाना तो ही स्वयं को भी जान पाओगे। सारा रहस्य भीतर है, भीतर जाओ और अपने गुरु को जानो। हम सब गुरु जानते हैं कि तुम्हारे भीतर क्या है, ये पशु पक्षी जानते हैं कि तुम्हारे भीतर क्या है, बस तुम ही नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर क्या है। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, आपने मुझे मार्गदर्शन दिया कि आत्मज्ञान के बीज को अपने गुरु पर चित्त रखकर अंकुरित करना चाहिए, तो कृपया उन आत्माओं का भी मार्गदर्शन करें जो मेरे माध्यम से बीज तो प्राप्त करेंगी पर इस जन्म में अंकुरित नहीं कर पाएंगी। वे इसी जन्म में ही अपना आत्मज्ञान का बीज अंकुरित कर सके, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। हे गुरुदेव, आप करुणा के सागर हैं, आप यह रहस्य बता दे तो बड़ी कृपा होगी। जैसा मैं आपसे लाभान्वित हो रहा हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचा, वे आत्माएं थोड़ी पहुँच पाएंगी, इसलिए कृपया उन आत्माओं की प्रगति का मार्ग बताने की कृपा करें। उस समय गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए और वे बड़े भावपूर्ण होकर बोले, अरे पगले, मैं आज जान गया कि दूसरों को आत्मज्ञान मिले तेरी इसी इच्छा के कारण श्री शिव बाबा ने तुझे अपना माध्यम बनाया है। श्री शिव बाबा साक्षात परमात्मा थे। तुम सचमुच भाग्यवान हो कि तुम्हें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था। आत्मज्ञान में प्रगति का मार्ग मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम गौर से सुनो। जय बाबा स्वामी। आज यहीं पर ग्रंथ पठन को विराम देंगे, क्योंकि आगे जो गुरुदेव बताने वाले हैं आत्मज्ञान में प्रगति कैसे करनी है, इसका जो मार्ग है, जो बताने वाले हैं, वह हम कल पठन करेंगे। अभी प्रार्थना तथा शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यो शान्तिः अन्तरिक्षग्वं शान्तिः पृथिवीः शान्ति रापः शान्ति रौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वग्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।